En aviel hervesonion, eis vet pennat. Jésus avad a ias da venez an olivet, met da dard an deiz a dare e teuet an templ, hag an ol bob la zirde de degaout, hag eid en egoazez en em lakae da gwellen. Neuze, ar skribet, hag ar farizianet, a zegaz az dezan ur vaouez bet tapet o c'ober a vultriez. O vez an lake da nezi en isav e kreiz an ol e lavarjon dezan. Mestre, ar vaouez ma zo bet tapet war an tol o c'ober a vultriez. A neuze e lezen moiz ezen eus gour c'hemenet dim la beza ar mechet serse. A te, petra lavarez. Komz ar rain e velse evide an prdoui, dezo da gaout peadra de damal. Met Jezus o stoui en em lakaz da skriva gant e viz war an douar. Evel ma talc'hein d'ober goulenn n'outan e tigein nas hag e respontas dezo. An ini a c'hanoc'h a zo dibec'h, eo da genta rad dollo outi ur men. Hag o soublañ adarde e skrive war an douar. Ini a vad o klevout se en em denas kuit ini hag ini, arde gosant da genta. Ma voe leze de unan hag ar rouek en e save kreiz an dut. Jezus a zi gromaz neuze, hag a lavartaz dezi, Maouez, pelec'h emein, den emet ne neus da gont anet. Ia respondas, den ebet otru. A Jezus da lavardout, meken nebet nas kondaonit ket, med iviziken chome pehi. Adarde e komzaz Jezus outo en eo lavardout, Me eo sklerijen ar bet, an ini am eul ne vale o ket en da valijen, met sklerijen ar vuez en devo. Lavaru dardeaz ar farizionet deza, te eo a zouk testeni diwar da ben, da desteni ne o ket diouz ar guir. Jezus a respontas, Evidon dardei testeni diwar me fen, eo guirion ma zesteni, rak me a war a bellec ez on deuet, a da bellec ez an, evidoc hui, Nous orket nag a bellec et eon, nad a bellec ez an. Chui a varn vez ar c'horf. Men e varn an den ebet. A mar barnan eo gwerion ma barnedigez, arag ne ma on ket ma un an pen, ganin ema an ini en eus ma chaset. En un lezen eo skrivet ez eo gwerion testeni daouzen. Me a zouk testeni diwar ma fen, a givez et touk testeni diwar ma fen an tad en eus ma chaset. Lavarud ar raen et a deza, pellec'h emañ da dat. Respond ar reaz Jezus, Nann a vezit ket me, na ma zat. Mar dan a vez fer a c'hanon, e c'han a vez fer c'hivez ma zat. A c'hom zousse a lavar da Jezus en tan zordi, en ur gelen en templ, a den ne grogaz enna, rag ne oa ket deuet, c'hoaz e ur. Lavarud ar reaz a dar de dezo, Mon ar dan kuit, a ma c'hlas kardai fat, hagen ou pechet e warfat, da lec'h ma zan me c'hui ne c'hellit ket don. Ar yuz evien ar avar din eze, hagen em laza ar ayo, pe gwer e lavar da lec'h ma zan me c'hui ne c'hellit ket don. Lavar da ray dezo, c'hui a zo eus traon, a me a zo eus krech, c'hui a zo eus ar bedma, a me non ket eus ar bedma. En lavar de meus d'or e warfat, en ou pechedo, rak mar ne gredit ket e zon me an ini o veza e var fot en ou pechedo. Hagin da c'houlen outan, piute. Da genta, ar respontas Jezus, ar pez a lavar an d'or, kalz a draou an meus da lavar dout a da varn di war ou pen, met an ini en eus ma c'haset a zo guirion, hag ar pez an meus klevet digantan a lavar an d'ar bet. Ne gompren jont ket e komze dezo eus an tad, lavar ou dardeaz eta Jezus, Pa ou pezo uel savet mabanden, neuze e c'han avez fa dezon me an ini o veza. An eran netra a c'hanon ma unan, med e komzan evel men neus ma zaad deske din. Ganin e ma an ini en neus ma c'haset. An en neus ket ma lezen ma unan pen, o veza mardan darch ma dar pez a blij deza. E pad ma lavare an trause, kalz a gredaz enna. Jezus neuze a lavardaz dar vizevien, o devoa kredet enna. Ma talchit dam c'helena durez, e ve fa de gwirionez ma diskibien, hag e c'han a vez fa dar gwirionez. Hag ar gwirionez, ar roio deoc ar frankiz. Respond ar rejon deza, Lignez Abraham ez om, a biskoaz non bet sklaverdien din danden. Penaos e lavardez eta, dieub e teuf ad da veza. A respond ar reaz Jezus deza. Egurionez me al lavardor. An neb ar da ar peched a zo ur sklav. Ogen ar sklav ne chom keden ti evit a tao, med ar mab a chom en nan evit a tao. Mardoc dieub et gant ar mab e vefad dieub egurionez. Gouzdaran ez och lignez Abraham. Met klas kardit malakad dar mardo o vezan ne gaf ket malavard a zigor en noc. Ar pez am eus gwellet gant mazad a lavardan a chui ar da ar pez och eus klevet digan utat. A respond ar rejon deza a lavardout. On tad ni eo Abraham. A Jezus a lavardas deza. Ma vijec bugale Abraham e rajec oberu Abraham. Bremañ avat e klaskit ma lakad dar mardo. Me hag am eus lavaret deoc'h ar wirionez am eus klevet digant due. Ne o ket se en eus gret Abraham. Ober ar dit hui oberdu utat. Respond ar rejon deza. Ni nom ket beganet di war gastaverdez. Non eus nemet an tad, due. Jezus a lavardas deza. Ma vije due utat e karfec'h c'hanon. Rag eus due ez on eid ar mez a deuet. Non ket deuet a c'hanon ma unan, met eo eo en neus ma c'haset. Perak ne komprenit ket ma lavar, tre ne c'hellit ket chilao ma c'homzo. Chouizo bugale utad an diaol, rag youlou utad a fel de ober. Muntreur an den eo bed enez adaleg ar penkenta. A nen neus ket dalc'het er werionez, rag neus ket a werionez enna. An inia lavar ar gau, a gomz diouz ar pezez eo. Rag e dadivez a zo gewiat. Me avad, dere ma lavaran deoc ar gwerdionez, nam hredit ket. Piu a c'hanoc a brufe war non ur pechet benak. Ma lavaran ar gwerdionez, perak nam hredit ket. An inia a zo bugel da zue, a chilao kom zo due, setu perak nu chilao et ket. Setu perak nu chilao et ket, dere noc ket bugale da zue. Respond ar reaz ar Iusevien da lavarout deza. Hagen ne manket ar gwir ganeom pa lavarout mezout ur Samariat hag ez eus un druk sperret ennout? Neus e non druk sperret ebet, met en ordi ardan mazat, a c'hui am dizen ord. Evidon avat ne glaskan ken ma c'hlo ar me. Unan a zo a glaskan nezi hag a varn. Egwirionez me a lavardoc, an neb a virdo ma c'homzou ne welo ket ar mardo biken. Bremañ eme ar Iusevien, e welo mez eus un druk sperret ennout. Marwet eo ar Abraham, marwet eo ar brofedet hag e lavardeste an neb a viru ma c'homzou ne danvaio ket ar mardo biken. Abrasoc'h outte eget un tad Abraham hag a zo marwet, eget ar brofedet hag a zo marwet, evit piou eta e fell dit en em dremen. Respond ar reaz Jezus, ma klaskan ma gloar me ma unan ne deo ma gloar netra. Ma zadeo aro gloar din, an inia lavardi dezeo utue. A kulskude ne an avezit ket. Me avad a an avez an eza. A ma lavar fen ne an avez an ket. E vefen eveldor ur gawiat. Med an aoud ardan an eza, a mirud ardan e lavard. Abraham, utad, a dride gant a c'hoan da welud ma deiz. Gwelet en neuz a karge de obed a levenez. Neuze e lavardaz ar Iusevien deza, nach eus ke c'hoaz anter kan vloaz hag ach eus gwelet Abraham? Respond ar reaz Jezus deza, Egwirionez, me ar lavardoc'h ar drog da Abraham bezout, me a zo. Neuze kemerjon mein da sachao ganta, met Jezus en enguzaz hag a yeaz er mez eus an tempel. Navet penat. En ur dremen e welas Jezus un denda la baoe e c'han e digez. Hag ez iskibien a c'houlenna zoutan. Rabi, piou en neus pechet, emman pe edut, ma ze obet gant e dal. Respond ar reaz Jezus. Nag edut no deus pechet, met c'hoar vezet eo evit ma vezo diskouezet enna oberdu due. Red eo din keit ama zeo deiz an ezi, se veni oberu an inie en eus ma c'haset. An onz a zeu, ma ne c'hel den labourad enni. Tra me ma on erbet, ez on sklerigen arbet. O vez an lavarze, tu fazus an douard e rias prigon e allo hag e ledas ar prise war zao lagad an dal. E ne lavardu dezan, keden e moal chi e len siloam, ar pez ad alf da lavarut konat. Mon ar reaz eta, en e moal chi, hag e tistro a zo welut. Ogen an amezeien agarre o devoa e wel diagent, o c'houlen an aluzon a lavare, a neked emañ an ini a veze a zezet hag a c'houlenne an aluzon? Darn a lavare, emañ eo, a darnal, neo ket, met unan anval outan. Eo avad a lavare, me eo? Neuze e c'houlen jon outan? Penaos eo bet digore dit da zao lagat? Respon a reas, an den se a vez gret Jezus an eza, en eus gret fank, agen ledet war madau lagat en ul lavarou din, ked alen siluam, agen emoalchen ni. Edon, en emoalchet, hag ewelan. Hag e lavar jon deza, pellech emma an den se, nouzon ket, emeza. Degaz a reon dira gar farizianet an ini a oa bet dal, ogen ur sabad e oa an deiz se, men deva Jezus gret pri a digore dezang zao lagat. Doz ro ivez e c'houlennaz ar farizianet outan penonz en devoa atkavet ar gwelet. Mal lavardas? Laket en eus din fank war mat daou lagat. En e moal c'hedon hag e welan. Achano e nienu eus ar farizianet a lavare? An den se ne zeu ket ar berz due, peguer ne vir ket ar sabat. Med ar eual a lavare, penonz e c'helfe ur pecher ober evele burzudu. Adizem gleu a oa kenet rezo. Lavarou da region eta adarre dan dal, a te, petra lavardez diward e ben pen neus digore dit da zao lagat, e c'heor profe de meza. Ar du zevien negre jon ket ez oa bet dal an den se hag en devoa at kavet ar gwelet ken no devoe galvet e dut. Goulen a region outo, hag en eo ema ou mab al lavardi de o bet gant e dal, penons eta e wel brema. Respond ar reaz e dut, Ni war ez eo emañ or map, hag ez eo bet gant e dal. Penaos e oar bremañ, nous om ket. Pe e daost piou en eus digoret dezan ez eo lagat, nous om ket. Goulen e doutan, oad a walc en eus evit komz e un an diwar ben. Evel se e respontaz e dut gant an aon o devoa rag ar Yuzevien. Rag dija ar Yuzevien o devoa divizet teurdel er mez eus ar sinagogen an neb aon zafe Jezus evel a Christ. Se tu perrag o devoa lavare de dut, oa da walc en neus goulen idoutan. Gervel la region evit an eil gwech an den a oa bet dal hag e lavar jon dezan. Ro gloar da zoe, ni a war ez eo an den se ur peher. Emma avad a respontas dezo, ez eo ur peher se nouzon ket. Un dra epken a ouzon, dal ma oan e wel an brema. Lavarou da region, petra en neus gret dit. Penaos en eus digore dit da zao lagat. Eo a respontas, lavarde de meus doc dija, anoc eus ket silaouet. Perag e fel deoc en klevou da dare. A c'hui ivez a fel deoc don da vezan ez iskibien? Neuze tibun jon dezan malozio hag el lavar jon te eo a zo diskib dezan. Ni avad da voizez om diskibien. Ni avard en eus due komzet ouz moizez. Met eman ne ouzom ket eus pellech ez eo. Respond areaz an den en eo lavarout dezo. An dra se eo a zo souezus nou ferket eus pellech ez eo, goude men eus digore din ma daou lagat. Gouzout ar reom ne chilaou ket doue ouz ar beherdion. Met an ini a en or doue a garda e volontez, ennez a vez chilaouet gantan. Biskoaz neus bet klevet en divije unan benag digore de zaou lagat d'un den ganet dal. Mar ne vijet ket an den se eus doue ne c'helje ober netra. Respond ar region dezan en eo lavarout, er pechet out bet ganet pen kila troat, a te a rafe skol dimne? A teure la region an ezan er mez. Klevout ar reaz Jezus e oa bet tolet er mez ganto, a govezan en em gavet gantan e lavardas dezan, a kredi a rez e map due? E ma a respontas, a piue, otru, evit ma kredin enna. Jezus a lavardas dezan, e welout ar rez, an inia gomzuzit en ez eo. Neuze e lavarda ze gile, kredi ardon, otru, agestuaz diraza. A lavardu da reaz Jezus, Evit ur varne diges, ez on deuet er ben ma. Evit ma welo arre na wel on ket, a ma teio arre a wel da vez an dal. Inien nou eus ar farizianet, a gau a ganta, a glev a skemense, a gar lavard a zdeza. Daus ta ni ives a zo tu dal? Jezus a respont a zdezo. Ma vijer dal, nou pijek ket a behet. Met peguer e lavardit gwelou da reom e chomou pechet ganoc'h. Degvet penat. Eguerionez me al lavardor. An ini na zeuket dre an nord e krav an davet, med a bin dre eo lechal enez a zo eo ler hag eur forban. Met an ini a zeu e barz dre an nord e o parstord an davet, dezan e tigor ar porziord hag an davet a glev e vwez. E zavet eo, o gervel arra dre eo anno, hag e kaz an ez eo ermez. Apen devez la ket ermez e ol arre e kerzen o rog hag an david a yaouar e lec'h dre ma c'hon avezon e vwez. An dia vezou ar avat, neon ket war lec'h, ogen te c'hout a reon diouta dre ma nan avezon ket mouez an dia vezou orien. Jezus a lavardas dezo ar barda bolentse, in avat ne gomprenjon ket petra oa e gomzo. Jezus a lavardas eta da adare, Eguerionez, me lavardor, an olgemen a zo deuet ar rog din, a zo leurron a forbanet an ezo, med an davet, no deus ket o chilavet. Me eo an nor, an neb a yelo e barz drezon a vo salvet. Mon a raio e barz hag e zaio ermez hag e kavo per van. A leur avad, ne zo nemet evit chwipa, laza, a distruja. Me a zo deuet evit modevezo ar vues a modevezo en fonus. Me eo ar pastor mat ar ro e vues evit ez avet. Med ar go preat, an ini neo ket ar pastor, an neo ket an davet deza, pa wel ar bleiz o ton a zilez an davet, hag a dec. Hag ar bleiz a skrap, hag a zistol an ezo a beptu. Rag ur gopreat neo ken a neo ket techet gant an davet. Me eo ar mesa er mat, hag an aoud ar an ma davet me, a ma reme am an avezez. Evel ma zon an avezet gant an tad, a ma zeo an tad an avezet genin. A ma buez ar roan evit ma davet. Davet al am eus, a ninket eus a chlozma. Ar rese ivez eo din, o degaze barz. A klevout ar rain ma mouez, a nevo neuze nemet ur bagat ur pastor epken. En abek da gemen ma e karon ta da chanon, mar oan me ma buez evit e chemerou da neves. Den ebet ne dilam diganin, me derrei ar dan a chanon ma unan. Ar galou da meuz derrei hag ar galou dech at chemerout. Setu aze ar gouchemen am eus resevet digan mazat. Neuze e savaz a nevez disran e touez ar Iusevion e nabeg da chomzou se. A kalz an nezo al lavarde, un drug spert zo enna, ema o sodi, per agen chilaouet hu. Darna lavad al lavarde, al lavarou se ninket re un den drug speredet, daoust hag un drug spered a c'hel digerdi o daou lagat dan dalet? Warvezout ar deaz e Jeruzalem gwell an dedi, hag ar gouan a oa an ezi. Edo Jezus o vondon en temp din dan borched Salomon. En em zastum ar deaz eta ar Iusevien en dro deza hag el lavarjon deza. Betek pegulz etal chi usperet en entremar. Mar dute a Christ, lavar dimens klerd. A Jezus da respondezo, en lavarde de meus d'or, a negredit ket. An oberdu aron en anum azad a zo testeni di war ma fen, met chui negredit ket, o veza noch ket eus madavet. Madavet a shilau ma mwes, a me a anavez an ezo, a gin a zo war me lech. A rei aron dezo ar vues parbadus, a biken ken ne dain da gol, a den a ziframo an nezo eus trema daouarn. An tad hag en eus roed an nezo din a zo brasoch eget an ol, a neus ini a c'hel diframa eus tre daouarn an tad. Me am a zad a zo unan. ar du se vien adarde, a zigas as mein evit e labeza. Respondarde as Jezus dezo, Kalz oberdum mad o tonus mazad am eus disquezet d'or, evit peini eus an oberdu se am labezit. Ar du se vien da respondeza, Neo ket evit un oberdin vat benag e tolum mein usit, med evit ur blasfem, dremenem laces te agazo un den da vezan due. Respondarde as Jezus dezo, Dausta neo che scrive de nullesen, lavare de mus, dueed och, margra ar scritur dueed usare e comse due uto. Agar scritur ne herce besa dianzavet, penos ne zedan ignas obet santelle edgonantad, a casse derbet gantan e lavardit hu, blasfemiares, dre mamus lavaret mab dueeson. Mar nerant ked oberum azad, shomit eb machridi, met mar gran, zoken mar ne gredit ked ahonon, credit en oberusse, evit ma westfod am machana fot emma ontade non am me entar. Claskardaina dardi credienna, med enem silla arias ad reo dauern. Enem denna arias ad dardi en tual dar jordan, elech ma vese jano vadesi erpenkenta, ag is shomazenno. Tu de leis a zoas de gaut, al lavardu da regn, Jan, guireo, nennes gret burdu debet, met kemen nennes lavard diwar ben emma awa guire. A calzen no agreda zenno. Onek vet penat. A bezewa o chlanvur, Lazar, eus Betania, keriaden Maria, age huar Marta. Maria eo an inni e devoa o levet an otru gant eul c'hwezvad a sechet dezan e dreid gant e blev. E breur Lazar eo an inni awa klau. E c'hwardeze de ta agas astud da lavarout da Jezus, otru, setu me o klau an inni agardes. O klevou da c'helousse e lavar da Jezus, a c'hlin vet ma ne den ket dar marou, met da c'hloar doue evit ma vo drezan roet gloar da vab doue. Jezus avad a garde Marta hag e c'hoard a Lazar. Goude bezan klevet kelou eus a c'hlinvetse e chom a zevelato daou zevez el lec'hmedo. A goude se e lavardas de ziskebien, deom a darde da vro Judea. Lavarou dardeaz de ziskebien deza? Rabi, neus ket pell e klaske c'hoaz ar Iusevien meinata a c'hanout hag e tistroez di a darde? Jezus a respontas, hagen neus ket daou zegervez deiz, An neb hag erze padon deiz, nevez ket os treboti, ra gwellout ar ask sklerijen ar ben ma. Med ma vale un an benag en nons, ez trebot dre neman ket ar sklerijen enna. Goude ar c'homzouse, lavaraz dezo c'hoaz, Lazar, ar mignon, azo kousket. Met mon ar an dezi uni. Neuze, lavaraz ez iskibien deza, otru, mar dema o kousket evo savetet. Met Jezus en deva komze de zivardu, agin agrede e komze eus morde da chusket. Neuze, Jezus al lavardas dezo en skler, maro eo Lazar, agabaron morde och ez eus joagan in ovezam nedon kedenno, evit makret fot, met deom de gaut. Thomas, an inia anuer didimos, al lavardas de gen diskibin, deom ni ives evit mervel ganta. Mon arias Jezus eta hag ekavas Lazar lakae derbez abaue pevar devez. Tost da Jeruzalem edo Betania, ur pemzak staden diuti. A kalzeus ar Iusevien awa deuet da gaut Marta a Maria evit o frealzi diwar ben o breur. Marta eta, kerken ama klevas edo Jezus o ton a iaz dezi ambruk. Maria awa chomet a zeze da erger, A Marta a lavardas da Jezus? Otru, ma vijez bed amma, ne vije ke marvet ma breur. Met brema c'hoaz e huzon e roio due dit olge men a c'huleni diganta. Lavardu da reaz Jezus dezi. A tsevel beu ar da da breur. Lavardu da reaz Marta deza. Guz daran e hat savo beu en da sochi diges, dan deiz diweza. Jezus a lavardas dezi. Me eo an da soch, agar vues. An neb agreden non, a goude ma ve mardo a vevo. Ag an neb a vevo credie non ne varvo ket da virviken. A credie arez andrase? Ja, otru, emezi. Credie ardan ezeote a Christ, mab due, an inia wa da zon erbedma. Gude lavardu d'andrasse e asquid, ag e chalvas mari e chward, en ur lavardu desi e cus, erdu eo ar mestr, ad a chervel arra. Ag i kerken a clevet, a savas buan, ag a zeas betegenna. Rag ne oa ket duet c'hoaz Jezus e bard a geriaden, edo bepred el lec'h met devoa Marta di ambrugen an neza. Neuze ar diou zevien hag a oa ganti en ti ouz e frearzi, pa oel jean mardia o sevel prim hag o vond er mez a eulias an nezi en ur sonjal edo o vond ar bez da oel a enna. Mardia eta adal mat e gwezaz el lec'h met o Jezus, pa oelaz an neza a gwezaz e arz e dreit hag el lavardaz deza. Otru, ma vijez bedam ma, ne vije ke marvet ma breur. Jezus pa oelaz an nezi o lanva, a givez o lanva ar Iusevien a oa deuet ganti, a skrija a zen esperdet, hag a vuestra fulie de unan. Peler, emez, or eus e laket. Otru, a respond jont, deus, a gwell. A Jezus da oella, war se ar Iusevien da lavardout, selit, na begemen e karde an neza. Met darnan nezo a lavardas, ne helle ket emma hag en eus digordet daou lagad an dal ober na vije ket marvet emma? Jezus o skrijan a nevez ennan e unan a zeaz dar bez. Ur c'hev e oa an neza gant ur men o stouva warna. A Jezus da lavardout, lami dar men kuit. Marta, c'hoar an inimaru a lavardas deza, otru, c'hoez far zo dija ganta, rag ar pevarde devez e obrema. Jezus a lavardas dezi. A nemes ket lavardet dit eweli, ma credes, gloar due? Tenna ar rejon eta ar men kuit, a Jezus o sevel zao laga duar zion neu a lavardas, tat, benoz a lavardan dit, o veza ma c'heus ma chilaouet. Me avad a ward am chilaouez a tau, met komze demeus en abeg dan dut a zo entro din, evit ma credin eze o te a c'heus ma chaset. A goude bez an lavarde d'an drase e kriaz a voez kreñv, Lazard, deus ermez! A diustu e teaz ermez an inimaro, liamed e dreit hag e zaouarn gant lietennu hag e ben paket gant el lienen. Jezus a lavardaz dezo, di liamid an neza hag e lezit davon. Neuze karzez ar Iusevien a oa deuet da gaout Maria o welout ar pez en deva gre Jezus a gredaz enna. Med inien nu an nezo a jaz da gaud ar farizianet da lavardu dezo petra en dova gre Jezus. Neuze an ach veleien ag ar farizianet en emvodaz en ur chuzul a lavardu da reign, petra reom, ragandense ar da kalz a verzudu. Mar lezom an nezan evelse, e credo an ol enna ag e teio ar romanet dal zistruja agon lech santel agor broat. Unan an ezo, kaifaz, hag a oa belekmer ar bloase, a lavardas dezo. Chui, abat, nous orke diouz netra, ne gomprenit ket ezeo gwelloc deoc e varfe un den epken evit ar bopl ken eget ne dafe da gol ar broat abes? Ne lavarske kemen se an ezan e unan, med o vezan ma oa belekmer ar bloase e tiou ganaz e oa Jezus o vond da vervel evit ar broat. A neo ket evit ar vroad epken, met c'hoaz evit bodan e unan bugale due, bet skigne da beptu. A daleg an devez se, tiviz jon e lakad da vervel. Rak se, Jezus ne dae ken a wel dan du de touez ar Iusevien, met a c'hano en em denaz er vro dost dar gweler d'urger anouet Efraim, a genno e chomaz gant ez iskebien. Tost eo a pask ar Iusevien, a kalz a du deus ar vro a savas da Jeruzalem a rog ar pask denem c'hlanat. Klask ar reign Jezus, hag e lavardin kenet rezo o veza en templ, petra a sonj d'or, daoust ta ne zeo ket dar gwell? Ogen an ach veleien hag ar farizianet o devoar roet urs mar goufe unan benak pelec'h edo, den disklerria evit ma c'helgien kredgi enna.